آیت نمبر 158 کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھتے ہیں. کچھ چیزیں آپ مزید اس میں جاننا چاہ رہے تھے. تو جیسا کہ ہم دیکھ چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات سے ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو قیامت سے پہلے ہوں گی اور اس کے بعد ہی قیامت آئے گی. مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو جو 10 نشانیاں ہیں اس میں ایک دھواں ہے, ایک دھواں اٹھے گا دنیا میں. پھر دوسری چیز ہے دجال کا آنا. تیسری چیز ہے دابت الارض. یہ ایک جانور ہوگا جس کے بارے میں بہت ساری تفاصیل ملتی ہیں, جو اس کی جہاں آیت آئے گی وہاں آپ کو کوٹ کرواؤں گی اس کی ڈیٹیلز. پھر مغرب سے سورج کا نکلنا, یہ وہ وقت ہوگا کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. پھر پانچویں چیز ہوگی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا اترنا. یہ اصل میں دجال کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور ان کے سامنے ہی دجال ختم ہوگا. پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے, یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نکلیں گے اور ان کے بارے میں ہم سورۃ کہف میں بات کریں گے کیونکہ وہاں اس کا ذکر ملے گا. پھر تین جگہ سے زمین دھسے گی, جیسے زمین پھٹتی ہے اور جو گھر اور ایوری تھنگ زمین کے اندر چلا جائے گا. ایک مشرق میں ہوگا ایسا, ایک مغرب میں ہوگا اور ایک بار جزیرۃ العرب میں ہوگا. آپ سوچیے ذرا کتنا مشکل ہے یہ کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ دنیا کے جو موسٹلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں وہاں ہر جگہ ایک ایک دفعہ ہوگا, اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا بڑا ہوگا. ملکوں کے ملک جائیں گے, شہر جائیں گے, یا کیا حال ہوگا. پھر اسی طرح یعنی ان کو تین بھی سمجھ سکتے ہیں, ہم نشانیوں کو خصف کو اور ایک بھی سمجھ سکتے ہیں. پھر اس طرح آخر میں یمن سے ایک آگ برآمد ہوگی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہنکا لے جائے گی. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک ہوائی طوفان ہوگا جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گا. تو اب دیکھیے کہ اگر وہ دو کو الگ جمع کر لیں تو یہ تین کریں تو پھر 10 پوری بن جاتی ہیں. لیکن کچھ اور روایات سے کچھ اور چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ایسے وقت سے پہلے ہی ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے. بہت ہی ایسی احادیث ہیں کہ جو فتنوں کا دور ہوگا اور اس دور میں کتنی مشکل چیزیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھتی, لیکن ابھی یہاں اسی پہ اکتفا کروں گی کہ وہ وقت جو ہے وہ بہت مشکلات والا وقت ہوگا. ایسا وقت کہ جس کے اندر لوگ اپنا دین اور ایمان بچانا بہت ان کے لیے مشکل ہوگا. جس کے دل میں بہت پکا ایمان ہوگا وہی بچے گا, کیونکہ حضرت حذیفہ ایک روایت میں بتاتے ہیں کہ دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ بھی ہوگی. جس کو لوگ پانی خیال کریں گے وہ آگ ہوگی جلانے والی, اور جس کو وہ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا. تم لوگوں میں جو شخص اس کو پائے تو جس کو آگ سمجھتا ہو اس میں پڑ جائے, وہ حقیقت میں شیریں پانی ہوگا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ٹانگ پر ہوگی, یعنی جو ران ہوتی ہے نا تھائی, اور اس پر ایک موٹا ناخونا چڑھا ہوا ہوگا, یعنی کوئی قبر ہوگا, اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا, جس کو ہر مومن پڑھ لے گا, لکھنے والا ہو یا نہ لکھنے والا, یعنی پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو, سب اس کو پڑھ لیں گے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کتنا بڑا فتنہ ہوگا. اس وقت لوگ بھوک اور پیاس کے مارے مر رہے ہوں گے, اور جو اس کے ہاتھ سے پانی لے لے گا پھر وہ آگ میں جائے گا, اور یہ اس کی شرطیں رکھے گا. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ دجال کے ساتھ جنت اور دوزخ کی شبی, یعنی راحت اور دکھ کی چیزیں ہوں گی. جس کو وہ جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی, اور اسی طرح پھر جب مومن اس کو دیکھے گا تو کہے گا لوگوں یہ وہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. دجال کے حکم سے اس کو سر کی مانگ کے نیچے تک آرے سے چیر کر دونوں ٹانگیں الگ کر دی جائیں گی. پھر دجال دونوں ٹکڑوں کے درمیان جا کر کہے گا اٹھ جا, مومن زندہ ہو کر سیدھا کھڑا ہو جائے گا. دجال اس سے کہے گا کہ اب تجھے یقین آ گیا کیا میں, یعنی کہ میں ہی خدا ہوں اور میں مار سکتا ہوں اور زندہ کر سکتا ہوں. مومن یہ بات دیکھ کر کہے گا تیرے اس فعل سے تو میری بصیرت اور بڑھ گئی, یعنی کہ ہم نے تو پہلے یہ تیری نشانی سنی ہوئی تھی تو اب تو ہمیں اور یقین ہوا کہ یقیناً تو ہی دجال ہے. اسما بنت یزید مسند احمد میں ایک روایت لاتی ہیں کہ دجال کے شدید ترین فتنوں میں ایک یہ ہوگا, فتنوں میں ایک واقعہ یہ ہوگا کہ دجال ایک عربی یعنی ان پڑھ سے کہے گا اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا جب بھی مجھے اپنا رب نہ مانے گا؟ عربی کہنے لگا ضرور مانوں گا. فوراً شیطان اس کے اونٹوں کے بھیس میں اس کے سامنے آ جائے گا. ان کے لمبے لمبے خوبصورت تھن اور اونچے اونچے کوہان ہوں گے. ایک شخص کا بھائی اور باپ مر چکا ہوگا. دجال اس سے کہے گا اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے اپنا رب نہیں مانے گا؟ وہ شخص کہے گا فوراً مان لوں گا. فوراً شیطان اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں نمودار ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس پہ انشاءاللہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی وقت ایک پورا درس کرتے ہیں علامات قیامت, تو میں اس میں آپ کو کچھ ایسی واقعی حقائق ہیں کہ جو پتہ ہونے چاہیے. اور میں ان کو پڑھتے ہوئے کیا سوچ رہی ہوں کہ دیکھیے جو لوگ آزمائشوں میں اپنے دین کو بدل لیتے ہیں نا, مصلحت پسند ہوتے ہیں اور مجبوریوں کے نام پہ کبھی کچھ کرنے لگتے ہیں کبھی کچھ, تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں بھی وہی بکیں گے. اور جو مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو دین پہ جما لیتے ہیں, پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بچ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے. انشاءاللہ کسی خاص موقع پہ کوئی ایسا اگر ہمارے پاس پروگرام یا کوئی ایسی چیز ہوئی تو انشاءاللہ تعالی ہم قیامت کے علامات کو تفصیل سے دیکھیں گے, تاکہ ایک ایک لمحہ لمحہ ہم دیکھ سکیں کہ آخر کیسے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہونے والے ہیں. اب آگے چلتے ہیں, اگلی آیت کو دیکھیں گے. ان الذین فرقوا دینہم, بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وکانوا شیعاً, اور وہ گروہ گروہ بن گئے. لست منہم فی شیئن, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرهم الى الله, ان کا معاملہ ان کے رب کے حوالے ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے. یہاں سے اب ان لوگوں کی بات ہے کہ جنہوں نے دین کے ٹکڑے کیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کے ٹکڑے کرنے سے کیا مراد ہے. دیکھیے کسی بھی آیت کو جب تک ہم اسلاف کی کوٹیشنز کے ساتھ نہیں سمجھتے تو غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے. بعض دفعہ انسان اپنی سوچ سے ایک چیز سوچے اور وہ نہ ہو, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے میں نے آج کل خاص طور پہ آپ کو نام بھی لکھانے شروع کر دیے کہ کس نے کیا کہا, کیونکہ ہم سے بہت اچھا وہ دور تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کا دور تھا, اور انہوں نے کسی آیت کو جس طرح سمجھا تو بہت زیادہ احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ وہ آیت ویسی ہی ہوگی. اور ہم سے تو بہرحال ان کی سوچ بہت ہی اچھی تھی. اب اس سے صحابہ کرام یا ان کے بعد والے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا مراد لیا؟ امام مجاہد, قطادہ اور سدی. یہ جب بھی میں نام لوں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مفسر تھے. بس زیادہ اس کی باریکی میں جانے کا وقت نہیں ہوتا, لیکن کچھ یاد رہے تو وہ لکھ لیا کریں. یعنی ان تینوں نے اس کی تفسیر میں کہا کہ اس سے مراد یہودی اور عیسائی لوگ ہیں. کچھ لوگ یہودی بن گئے اور کچھ عیسائی بن گئے. اب ان کا یہ قول جو ہے یہ کیسے ہے, اس کو پھر علماء نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ یہود اور نصارہ تو بنیادی طور پہ ایک ہی دین تھا, ان کے بیسک ایک تھے, یہ حضرت ابراہیم ہی کے دین پر تھے, اور بعد میں لوگوں نے اس کی تبدیلیاں کی, تو لہٰذا یہ بات تو درست نہیں ہو سکتی. ہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ نے ان کو سچا دین دیا تھا, انہوں نے اس دین میں تبدیلیاں کر لیں. یعنی آج امت مسلمہ کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے اندر من پسند چیزوں کو شامل کر لیا, کچھ چیزیں شیطان کی رغبت دلانے سے اور کچھ اپنی خواہشات کے دباؤ سے, اور دل اس طرح مختلف خانوں میں بٹ گیا کہ دین کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ دین جو ایک پیور فارم میں ہوتا ہے اس میں دو چیزیں تبدیلی کرتی ہیں. ایک تو انسان کی خواہشات کرتی ہیں. خواہشات کی وجہ سے دین جو تبدیل ہوتا ہے عموماً اس کا تعلق دنیاوی میٹر سے ہوتا ہے, جیسے سود کو حلال کر لینا, مال و دولت کے حلال حرام طریقوں کو حلال کر لینا اور اسی قسم کی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شیطان کے دباؤ اور اس کے بوجھ کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں, اور وہ کون سی ہوتی ہیں؟ جس سے امت فرقوں میں بٹتی ہے, وہ بدعت ہوتی ہیں. عقائد میں تبدیلیاں شیطان کرواتا ہے دین کے نام پہ. مثلا یہ کر لو, اس میں کیا حرج ہے, پھر کیا ہوا, اس نے تو کیا تھا, اس نے تو کیا تھا, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو پھر واقعی تکلیف میں ڈال دیتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے دین میں بدعت شامل کر دی, اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کی وجہ سے افتؤمنون بباد الکتاب وتکفرون بباد والی کیفیت رکھی، یہ سارے ہی لوگ اس میں آئیں گے. اور یہاں آپ کو وہ حدیث بھی فائدہ دے گی جو حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، تم قدم بقدم پچھلے لوگوں کے قدموں پہ چلو گے، یعنی میری امت میں وہی کچھ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، وہ 72 فرقوں میں بدل گئے. میری امت کے 73 یعنی 73 سیکٹس ہوں گے، جس میں سوائے ایک کے سب دوزخی ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی، وہ بچنے والا نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو فرمایا، وما انا علیہ واصحابہ، وہ اس طریقے پہ ہوں گے جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. تو کتنے احتیاط کا یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنے دین کو اضافوں سے بچاتے ہوئے کسی بات کے بزرگ یا کسی امام یا کسی عالم کی بات کو حجت بنائے بغیر اللہ کے نبی کی صحیح حدیث کو لے کے اگر انسان وہی عمل کرے جو صحابہ کرام کرتے تھے، تو امید ہے کہ انسان عمل تھوڑا ہی کرے گا لیکن اس میں آمیزش نہیں ہوگی کسی چیز کی. آپ دیکھیے کہ تھوڑی چیز ہو، خالص ہو تو بہتر ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں، نہیں کیا حرج ہے، زیادہ نیکیاں کر لو، پوری پوری رات جاگ لو، عبادت کرو، کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، اگر ہلکا سا بھی شک آ گیا یا غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، آدھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ایک بھی غلط ہو گئی تو کیا ہم پکڑے نہ جائیں گے اللہ کے دین میں اضافے کرنے کے اوپر. اور یہ روایت جو میں نے ابھی بتائی، یہ ترمذی، مسند احمد اور اسی طرح اور کتابوں میں بھی آتی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جن کے اندر نفسانی خواہشات اس طرح چلی جائیں گی جس طرح کتا اپنے مالک کے ساتھ ہر کوچے اور موڑ میں گھستا ہے. استغفر اللہ. جی، یعنی خواہشات، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت معاویہ سے بھی ہے. یعنی مختلف روایت ہوتی ہیں، ایک روایت کی تو جو بھی اس میں ایسے سوٹ کرتی ہے پھر اس کو انسان اس کو دیکھ سکتا ہے. یعنی جیسے کتا اپنے مالک کے ساتھ ساتھ ہر جگہ گھستا ہے نا، اسی طرح خواہشات انسان کے جسم میں گھس جائیں گی. ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، ترمذی، ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت موجود ہے. پھر اسی طرح ایک روایت میں یہود کے 71 یعنی 71 فرقوں کی بات بھی آتی ہے. حضرت عمر بن خطاب سے ایک روایت ہے، امام بغوی اس کو اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ، جن لوگوں نے دین کو پارا پارا کیا اور وہ گروہ گروہ بن گئے، وہ اس امت میں بدعتی ہوا پرست ہیں، یعنی خواہش پرست ہیں. یعنی اس امت میں جو لوگ بدعتی اور خواہشات کے پیچھے لگنے والے ہیں وہ اس آیت کے ذمن میں آتے ہیں. یہ طبرانی کی صحیح سند ہے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو کچھ اب کہنے کی ضرورت ہی نہیں، الحمدللہ صحیح اسناد کے ساتھ اور مفسرین اور جو اسلاف تھے ان کی روایت سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس ایک آیت کے کتنے ہی مختلف پہلو ہو سکتے ہیں. اسی طرح کی ایک اور روایت طبرانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز کے بعد ہماری طرف رخ کر کے ایسا بلیغ واز فرمایا، بلیغ کہتے ہیں بہت دل میں اترنے والا، پہنچنے والا اندر، جس کو سن کر دل ڈر گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ارشاد فرمایا، میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں اور اس بات کی بھی کہ امیر کی اطاعت کرنا، خواہ وہ خبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. میرے بعد تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ مسلمانوں میں بڑا اختلاف دیکھے گا، مگر تم میرے طریقے اور ان خلفۂ راشدین کے طریقے پر جو ہدایت کار اور ہدایت یافتہ ہوں گے جمے رہنا، اس پر مضبوط گرفت رکھنا اور اس کو دانتوں سے پکڑے رہنا اور نئی باتوں سے بچتے رہنا، کیونکہ دین کے اندر پیدا کی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اسی طرح ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی نماز پڑھانے کے علاوہ وہ چیز نہیں لیکن باقی حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ کتنے واضح طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ دین کے ٹکڑے کب ہوتے ہیں، جب لوگ اپنے اپنے طریقوں پہ عمل کرتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، عظمت والے گروہ کی پیروی کرو، جو اس سے بچھڑا وہ بچھڑ کر دوزخ میں گیا. یہ مشکات کی روایت ہے. ابن ماجہ نے بھی یہ حدیث حضرت انس کی روایت سے نقل کی ہے. ترمذی میں ابن عمر کی روایت سے یہ ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا، میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی، جمہور پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو جمہور سے بچھڑا وہ بچھڑ کر دوزخ میں گیا. سبحان اللہ. جمہور کہتے ہیں کہ علماء کا اتفاق، یعنی جس مسئلے پہ بہت سارے علماء جمع ہو جائیں، یعنی بہت سارے لوگوں کی رائے اس پہ مل جائے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور الحمدللہ جو بھی آپ کو یہاں تفسیر کروائی جاتی ہے، بہت سارے اقوال کیے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، لیکن جو آپ کو آخری فیصلہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ جمہور کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ جب ہم مزید تفسیر کی اقسام کو آگے جا کے سیکھیں گے تو آپ کو واضح ہوگا. لیکن پورے دل کے شرح صدر کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی ایسی آیت آتی ہے تو بعض لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ فلاں کا کیا ہے، کیا وہ عالم نہیں ہے، کیا ان کی نیت غلط ہے. اس میں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ اپنا کام کریں، نہ کسی پہ تنقید کریں، نہ کسی مسلک، نہ کسی کا نام لیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ جیسے ایک بات جوڑتی ہے نا، وہی بات کافی ہے. اللہ کے قرآن کو تو سبھی مانتے ہیں نا، اللہ کے نبی کی حدیث کو سب مانتے ہیں. اگر ہم اپنے ریسورسز کو اللہ کے نبی کی حدیث تک لے آئیں گے تو اختلاف ختم ہوگا. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ یہ ٹکڑوں میں جو بٹا ہوا دین ہے، آپ اس کو ایک جگہ کرنا چاہیں، کیسے کریں گے؟ کسی ایک کو قربانی دینی پڑے گی نا، تین کو قربانی دے کے کسی ایک نام پہ جمع ہونا پڑے گا نا. ہر ایک کہے گا پھر اگر آپ میرے امام کو مان رہے ہیں تو دوسرے کو کیوں نہیں مانتے؟ اختلاف ہو گیا تو آپ سب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ہم چاروں اپنے ناموں کو چھوڑ دیتے ہیں، تم یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں، آؤ ہم سب بیسک سورسز پہ جا کے اللہ کے نبی کی حدیث کو بنیاد بنا لیں. وہاں جب دلیل مل گئی، اس کے اوپر کسی کا قول، کسی کا فتویٰ، کسی کی بات بھی ملی تو اس کو نہیں مانیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ساری کی ساری، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے. اور یہی آج بھی حل ہے. آج امت جو بٹی پڑی ہے، جو امت وسط تھی، وہ خود چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی. ان کا حال پھر کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک اللہ کی جماعت کو چھوڑ دیا. ہر بندہ اپنی جماعت کو کہتا ہے کہ یہ جماعت ہے جو نجات پانے والا فرقہ ہے، حالانکہ وما انا علیہ واصحاب ہی پہ بات نہیں ہوتی کہ صحابہ کرام تک پہنچو، بیچ میں نعتوں کو نہ توڑو. حضرت معاذ بن جبل سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پگ ڈنڈیوں سے یا مختلف گھاٹیوں سے پرہیز رکھو اور جمہور کو اختیار کرو. یعنی کسی ایک کے قول کو ہر بات میں صحیح کہنے کی بجائے کسی ایک بات جس میں سب کا اتفاق ہو اس کو لے لو. حضرت ابو ذر سے بھی ایک روایت ہے، فرمایا جو بالشت بھر جماعت سے علیحدہ ہوا اس نے اسلام کی رسی اپنے گلے سے نکال دی. مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے. اور جماعت سے مراد صحابہ اور صحابہ کے پیچھے چلنے والوں کی جماعت ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی پہ چلنے والا بنا دے، اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ہم لے کے آگے بڑھیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ دین کے معاملات میں ہمارا معاملہ ایسا بگڑ جائے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جن 73 فرقوں کی خبر دی کہ اس حدیث میں، اس میں اکثریت گزر چکی ہے. کبھی آپ مسلم ہسٹری پڑھیں، صحابہ کرام کے بعد کا جو دور تھا، خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کے بعد میں آنے والی صدیوں میں تقریباً 70 کے قریب ایسے فرقے گزر چکے. کبھی موقع پڑا تو آپ کو ان سب کے نام بھی دے سکوں دوں گی انشاءاللہ. موٹے موٹے چند نام تو آپ نے سنے ہوں گے، معتزلہ، جہمیہ، اور ان سب کی ہسٹری ہے، رافضی، شیعہ، یہ انہی دور کی ساری کہانیاں تھیں اور انہوں نے اپنے دین کو بدلا. اسی میں قدریہ تھا، ایک جبریہ فرقہ تھا، ان سب نے اللہ کی صفات اور اس کے ناموں پہ بات کی. یہ خود میں سمجھتی ہوں کہ بذات خود ایک مکمل موضوع ہے. کسی موقع پہ انشاءاللہ تعالی ہم صرف اسی ایک موضوع پہ تفصیل سے بات کریں گے، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں تو میں پھر اس کو بھی ساتھ لوں گی. کیونکہ کسی نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا، کسی نے قبر کے عذاب کا انکار کیا، کسی نے پل صراط کا انکار کیا، کسی نے تقدیر کو نہ مانا، کسی نے اللہ کے نبی کو بشر نہ مانا، اور اسی طرح ہوتے ہوتے اس طرح کی باتیں بڑھیں کہ دین ٹکڑوں میں بٹ گیا. اتنا پیارا دین، ایک ٹکڑا ٹکڑا ہر ایک لے کے بیٹھا ہے کہ یہ ٹکڑا ہی کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے کسی فرقے سے نہ کرے. آج کے دور میں اس کے ماڈرن نام ہیں. آج نام تھوڑے خوبصورت رکھے جاتے ہیں تو لوگ اس کو بڑا گلیمرائز کر دیتے ہیں. کوئی ازم کا نام لگ جاتا ہے، کبھی کمیونزم، کبھی سوشلزم، کبھی ایتھیزم، لیکن اصل میں یہ سب ڈیویٹیڈ فرقے ہوتے ہیں. اتنا سخت حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی نہ کرو، مر جائیں تو نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو. یہ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے. اور قدریہ کا کیا گناہ تھا؟ تقدیر کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے تدبیر ہی سب کچھ ہے، ہماری قدرت ہے، اللہ کا کوئی اختیار نہیں. اس کا اپوزٹ پھر ایک فرقہ بنا جنہوں نے اپنے آپ کو جبریہ کہا. جبریہ کیا کہتے تھے؟ تدبیر کچھ نہیں، تقدیر سب کچھ ہے، ہم مجبورے کل ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کا دین میں کوئی حصہ نہیں. آج دیکھیں کہ بعض لوگ نام مسلمانوں کے ہوتے ہیں لیکن کچھ عقائد اتنے باطل ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ سوچتے ہیں کہ اب ان کا کیا معاملہ ہے، کیا پھر ہم یہ رشتہ دار ہیں، کیا پھر ہم نہ کریں نہ جائیں نہ مریں۔ تو یہ ساری احادیث ہم سب کے لیے ان چیزوں کو، ان کے ساتھ تعلقات کو جو رکھنے کی حدود ہیں اس کو بتا سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، چھ طرح کے لوگ ہیں جن پر میں نے بھی لعنت کی، اور یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی لعنت کی اور اللہ نے بھی کی، اور ہر مقبول الدعا نبی نے بھی ان پر لعنت کی۔ وہ کون ہے آپ لکھیے گا، یہ چیزیں شاید آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اللہ کی کتاب میں کمی بیشی کرنے والا، یعنی اپنی مرضی سے اضافے کرنے والا، تقدیر خداوندی کا انکار کرنے والا، زبردستی لوگوں پر تسلط جمانے والا تاکہ جن لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہے ان کو ذلیل کرے، اور جن کو اللہ نے ذلت دی ہے ان کو معزز بنائے۔ یعنی یہ دیکھیں زبردستی اقتدار لینے والی باتیں، آمریت ڈکٹیٹرشپ کی بات ہے یہ۔ پھر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینے والا، اب اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی حرام چیزیں حلال قرار ہو گئیں، اور میری اولاد نسل کے ساتھ اس عمل کو حلال سمجھنے والا جس کو اللہ نے حرام کر دیا، اور میرے طریقے کو چھوڑنے والا۔ یہ حدیث رزین نے اپنی کتاب میں اور بہکی میں اپنی کتاب المدھل میں ذکر کی ہے۔ تب کمیاں بیشیاں کرنے والے لوگ آپ دیکھیں گے تو پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اصل دین میں کیا کچھ شامل کر لیا، اور بعض دفعہ تو صحابہ کرام کو گالی تک دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے باطل عقائد سے بچائے۔ فرمایا وَقَانُوا شِيَعًا، اور وہ ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے، اور ہر گروہ اپنا شیعہ ٹکڑے کو کہتے۔ اصل میں ہمارے ہاں ایک معروف مذہب شیعہ ہے، تو اصل میں ان کا پورا نام کیا ہے؟ شیعان علی۔ یہ اپنے آپ کو حضرت علی کا گروہ کہتے تھے، چاہنے والے، محبت کرنے والے، اور ہر ایک اسی کو پھر اپنا بڑا بنانے لگتا ہے۔ تو یہاں شیعہ کا معنی یہ دنیا والے، یہ اس وقت جو مسلک ہے اس کا نام نہیں ہے۔ کوئی غلطی نہ کھائے اس بات سے کہ اچھا اسے مراد کہ وہ وکان و شیعان اور دیکھو وہ تو شیعہ بن گئے، نہیں۔ شیعہ کا مطلب کیا کہ وہ گروہ گروہ بن گئے، اور انہوں نے اصل دین کو چھوڑ کے دوسرے طرف اپنے آپ کو جمع کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں ایک معروف مذہب یہ بن چکا ہے جس کی وجہ سے پھر لوگ ان کو سمجھتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ دین سے نکلنے والا گروہ یا فرقہ جنہوں نے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ حضرت علی نے کچھ ایسی روایات بھی نقل کی ہیں کہ جس میں انہوں نے شیعان علی کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جن کو رافضی کہا جائے گا، وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ یہ بہکی کی روایت ہے۔ ایک اور روایت حضرت علی سے، ان قریب میرے بعد کچھ لوگ ہوں گے جن کو رافضی کہا جائے گا، اگر تم ان کو پالو تو قتل کر دینا، یقیناً وہ مشرک ہوں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ان کی شناخت کیا ہے؟ فرمائے وہ حد سے بڑھ کر تمہارے ایسے اوصاف قرار دیں گے جو تمہارے اندر نہیں ہیں، اور سلف یعنی پرانے علماء پہ اور جو صحابہ کرام ہیں ان پر نکتہ چینی کریں گے۔ یہ دار الختنی کی روایت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اہل بات کی محبت کے دعوے کرنے والے ہوں گے، مگر واقعی وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ ان کی یہ شناخت ہو، وہ ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیں گے۔ لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہے یہ عربی کا محاورہ ہے، لست منہم، یہ ایک محاورہ ہے، جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں نا پھر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو عرب میں جب کسی کو ایسا کہنا ہو تو کہتے ہیں لست منہم، میں تم سے الگ تم مجھ سے الگ۔ انما امرهم الی اللہ، ان کی سزا اور بدلے کا معاملہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، یعنی جتنے حق سے وہ دور ہوں گے اتنا اللہ ان کو زیادہ سزا دے گا۔ اور کوئی اگر صرف نام کا اس مذہب کو رکھا ہوا ہے لیکن اس کے عقائد سے کوئی دلچسپی نہیں اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، تو صرف کسی کے نام سے پھر آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں ہم عام لوگوں کے لیے کسی کو کچھ نام رکھنے کی وجہ سے بھی کسی سزا کا ذمہ دار قرار دینا، کچھ ایسا کرنا، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ کہ جس طرح بعض لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں نا، اسی طرح بعض لوگ صرف نام کے کچھ اور فرقے جو بھی مشہور ہے جس پہ بات ہو رہی ہے وہ نام رکھ لیتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل دین کیا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ پہ ہے، کتنا پیارا انصاف ہے مالک کا۔ انما امرهم الی اللہ، اللہ جو چاہے کرے، اس کی مخلوق ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ ان کو خبریں دے گا جو وہ کرتے تھے۔ تو جب خبریں اللہ نے دینی ہے تو پھر ہمیں ان میں بات کرنے کی کیا بات ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ ان کو قیامت کے دن یہ بتائے گا جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کے دین میں پھوٹ ڈالنے اور ان کی بد اعتقادی کی سزا دی جائے گی اور ان کی بد اعمالیوں اور گناہوں کی سزائیں دی جائیں گی، کوئی بندہ بچے گا نہیں۔ ہمارے لئے اس پوری آیت کو سمجھنے کے بعد عمل کی بات یہی ہے کہ جتنا اپنے آپ اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی ہم محفوظ ہوں گے، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ورائٹی اور اس طرح کی اٹریکشنز کے نام پہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا جبکہ ہمیں خود اپنے علم اور اپنے دین کی بھی کوئی زیادہ سمجھ نہیں، تو خدا نخواستہ ایسا ہو کہ ہم بھٹک جائیں۔ فرمایا تم ان کو چھوڑو بلکہ اپنے اعمال کی فکر کرو۔ آیت 160 کو دیکھتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس نیکی کا 10 گنا اجر دیا جائے گا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کا احسان اور یہ ہے اللہ کا الرحمن اور الرحیم ہونا۔ نیکی ایک کے بدلے میں 10 اور گناہ ایک کے بدلے میں 1۔ سبحان اللہ، نیکی کی بات، نیکی کا قول، عمل، فعل انسان کو کل جنت کی صورت میں ملے گا، اور برائیاں جو ہیں وہ انسان کو جہنم کی صورت میں ملیں گی۔ اب دیکھیے کہ ایک مزدور کو اگر کام کے عوض 1 روپیہ دیا جاتا ہے تو کام روپے کا ہم شکل نہیں ہوتا نا، صرف مزدور اور کام کرنے والے کی اجرت کو روپیہ قرار دیتے ہیں نا۔ اسی طرح جب بندہ دنیا میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اچھائی برائی کے بدلے کی مقدار اللہ کے ہاں نیکیوں اور بدیوں کی طرح، اللہ تعالیٰ 1 کے 10 کر دیتا ہے اور 10 سے بھی زیادہ کرے گا۔ کسی کو کہا تمہیں 1 روپیہ دوں گا، جب وہ فارغ ہو گیا تو اس کو کہا چلو تم 9 ایکسٹرا لے لو، اس کو 10 گنا دی، اور کسی کو کہا کہ 1 دوں گا تو اس گنا پہ 1 ہی دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ بندے کی نیکیوں کی اتنی قدر کرے کہ بندہ حقیقت میں اتنا زیادہ امیر ہو سکتا ہے تھوڑی سی نیکیاں کر کے، اللہ کو راضی کر کے۔ پھر نیکیوں کا بڑھنا، مال یعنی نیکیوں کا 10 اور 2 سے زیادہ بڑھنا، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ، حالات کے ساتھ۔ آپ لکھیں گے کہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یہ عشر تو سب سے چھوٹی چیز ہے، 1 کے بدلے میں صرف 10 ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ 10 پہ نہیں رکتا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ لے جاتا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ انسان کی کوششوں کو دیکھتا ہے، وہ کن حالات میں کام کرتا ہے، کنڈیشنز کیا تھے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب سارے ہی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وقت کا رواج بن چکا ہوتا ہے، اس وقت نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، اس وقت نیکی صرف 10 ملیں گی۔ لیکن جس نے اس وقت کیا جب کوئی نہیں کرتا، جو اپنے خاندان میں بارش کا پہلا قطرہ بنا اور کسی نیکی کا رواج ڈال دیا، اس کو اللہ تعالیٰ 10 سے بھی زیادہ دے گا۔ اللہ کا رحم، اس کی مہربانی ہے کہ بندے کو کم از کم 10 دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ خوشخبری معراج کی رات ملی تھی۔ معراج کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے کہ جب شروع میں 50 نمازیں مقرر ہوئیں اور آخر میں 5 رہ گئیں، تو اس کے بعد کہا نہیں، میری بات نہیں بدلتی، اب تم 5 پڑھو گے لیکن ثواب تمہیں 10 کا 50 کا ہوگا۔ یعنی ایک نماز جب 10 کے عوض ہوئی، تو جب نماز کو اللہ 1 کو 10 کر سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عام نیکیوں کو 1 سے زیادہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس سے پھر یہ چیز مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کو کم از کم 10 کر دیا۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت روایات ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جتنا بھی آپ نقل کر سکیں وہ کریے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم اور نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارا رب بہت رحیم ہے، نیکی کے صرف ارادے پر نیکی کرنے کا ثواب دے دیتا ہے۔ یعنی آپ نے ابھی ارادہ کیا نا، میں یہ نیکی کروں گی، ابھی کیا کچھ نہیں، صرف ارادہ کیا ہے، لیکن یاد رکھیں سچا ارادہ، یہ نہیں کہ یہ اجر لینے کے لیے کیا جائے، بس ارادہ کیا تو 1 نیکی کا ثواب مل گیا۔ اور جب وہ نیکی کر بھی دی تو 10 سے لے کے 60 تک بڑھا دیتا ہے، اور بھی بہت زیادہ اور بہت زیادہ، اس طرح حدیث کے لفظ ہیں۔ اور اگر برائی کا ارادہ ہو پھر نہ کر سکا تو بھی 1 نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی برائی کا ارادہ ہوا لیکن آپ نے نفس سے جنگ کی، جہاد بن نفس کیا، چھوڑ دیا، تو اس کشمکش پہ بھی آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر برائی کو کر لیا تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی کر دے اور بالکل ہی مٹا دے. سچ تو یہ ہے کہ ہلاکت والے ہی اللہ کے ہاں ہلاک ہوتے ہیں. یعنی اب تو وہی ہلاک ہوگا جس نے واقعی ارادہ کر لیا ہوا ہے. ایک بہت پیاری روایت حدیث قدسی ہے یہ, اور حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں کہ لفظ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. نیکی کرنے والے کو 10 گنا ثواب ہے اور پھر بھی میں زیادہ کر دیتا ہوں, اور برائی کرنے والے کو اکہرا یعنی ایک عذاب ہے اور میں معاف بھی کر دیتا ہوں. زمین بھر تک جو شخص خطائیں لے کر آئے, اگر اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اتنی ہی رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. جو میری طرف بالشت بھر کر آئے, میں اس کی طرف ایک, کوئی میری طرف بالشت بھر آتا ہے یعنی جیسے ایک ہاتھ کی بالشت ہے, اتنا ہی بس ایک قدم آئے اللہ کی طرف, میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. ہاتھ کہتے ہیں انگلیوں سے لے کے کوہنیوں تک. اور جو ہاتھ بھر کر آئے, میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. اور جو میری طرف چلتا ہوا آئے, میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں. یہ مسلم کی اور مسند احمد کی روایت ہے. اسی طرح ایک روایت میں کہ برائی کا ارادہ چھوڑ دینے والے کو بھی نیکی ملتی ہے. اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کے ڈر سے چھوڑے. یہ بڑی اہم بات ہے. برائی کا ارادہ تھا, ایک تو یہ کہ حالات نہیں بنے, یا لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دیا, یا کچھ سننا چاہ رہے تھے وہ ٹیپ ریکارڈر ہی نہیں چلا, یہ بات نہیں, اللہ کے ڈر سے چھوڑے. دوسری صورت چھوڑ دینے کی کیا ہے کہ اسے یاد ہی نہ آئے. برائی کا ارادہ چلو کچھ کرتے ہیں پھر بھول گیا, فرمایا پھر کیا ہوگا, آپ بھی سوچیں گے اس پہ, بھول جائیں تو کیا ہونا چاہیے. فرمایا نہ تو اسے عذاب ہے اور نہ ثواب ہے, کیونکہ اس نے اللہ کے ڈر سے نیک نیتی سے اسے ترک نہیں کیا. کتنے باریک پلڑے ہیں اس کے, کتنی باریک نظر ہے نا وہ لطیف. اور اگر بدنیتی سے اس نے کوشش بھی کی, اسے پوری طرح کرنا بھی چاہا لیکن عاجز ہو گیا, کر نہ سکا, موقع ہی نہ ملا, اسباب ہی نہ بنے, تھک کر بھی بیٹھ گیا, تو کیا ہونا چاہیے؟ ذرا ذہن کو زور دیجئے, پوری کوشش کی لیکن ہوا ہی نہیں کام, اب کیا ہونا چاہیے؟ آپ سوچ لیں, پھر اب آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں بات. تو ایسے شخص کو اس برائی کے کرنے کے برابر ہی گناہ ہوتا ہے. استغفر اللہ. اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں گناہ بے لذت. نہ گناہ کیا, نہ لذت ملی, اور گناہ بھی ہو گیا. حدیث میں ہے نا کہ جب 2 مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نکلیں تو جو مر جائے اور جو مارے دونوں جہنمی ہیں. کہا جو مر گیا اس کا کیا قصور؟ کہا اس لیے کہ وہ بھی تو اپنے بھائی کو مار دینے کا آرزو مند تھا نا. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نیکی کے محض ارادے پر نیکی لکھ لی جاتی ہے, اور عمل لانے کے بعد 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. برائی کے محض ارادے کو نہیں لکھا نہیں جاتا. اگر عمل کرنے کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے, اور اگر چھوڑ دے تو نیکی لکھی جاتی ہے. ایک اور بڑی پیاری روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں اور اعمال کی 6 قسمیں ہیں. آپ اس طرح اپنے پیج پہ 1 2 3 4 کر لیں, یا جیسے بھی آپ یاد رکھ سکیں. بعض لوگ وہ ہیں جنہیں دنیا اور آخرت میں وسعت اور کشادگی دی جاتی ہے, یعنی مال و دولت بہت ہے. بعض وہ ہیں جن پر دنیا میں کشادگی ہوتی ہے اور آخرت میں تنگی ہوگی. ٹھیک ہے, پہلا کون ہے؟ جس کو دنیا بھی بہت اچھی ہے اس کی, اور آخرت بھی بہت اچھی ہے. دوسرا وہ ہے جس کی دنیا تو بہت اچھی ہے لیکن آخرت میں تنگی ہوگی. تیسرے وہ ہیں جن پر دنیا میں تنگی رہتی ہے اور آخرت میں کشادگی ملے گی. ایسے بھی ہوتے ہیں نا, دنیا قسم پرسیوں میں, غربتوں میں, مصیبتوں, بیماریوں میں گزر جاتی ہے لیکن آخرت بہت اچھی ہوگی. چوتھے بعض وہ ہیں, یعنی بعض وہ ہیں جو دونوں جہان میں بدبخت رہتے ہیں, یہاں بھی وہاں بھی بے آبرو. اللہ ہمیں ان میں نہ کرے. کس میں ہونا چاہیں گے ہم؟ پہلے لوگوں میں ہونا چاہیں گے نا. اسی لیے تو ہم دعائیں مانگتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. فرمایا اعمال 6 قسمیں. اب اعمال کی قسمیں دیکھیے, اعمال کی 6 قسمیں تو ثواب واجب کر دینے والی ہیں. یعنی 6 قسمیں اب کیسے ہیں؟ اعمال کے ثواب کی وجہ سے. ایک وہ ہے جو برابر کا ثواب ملتا ہے, دوسری 10 گنا, اور ایک 700 گنا. ٹھیک ہے, واجب کر دینے والی 2 چیزیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ کہ جو شخص اسلام اور ایمان پر مرے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو, اس کے لیے جنت واجب ہے. اور اگلا, جو کفر پر مرے اس کے لیے جہنم واجب ہے اور جو نیکی کا ارادہ کرے گو کہ کی ہی نہ ہو کر نہیں سکا تو اسے ایک نیکی ملتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل نے اسے سمجھا اس کی حرص کی اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اس کے ذمہ گناہ نہیں لکھا جاتا اور جو کر گزرے اسے ایک ہی گناہ ہوتا ہے اور وہ بڑھتا نہیں اور جو نیکی کا کام کرے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں جو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرے اسے 700 گناہ ملتا ہے یہ ترمذی کی روایت ہے سبحان اللہ اب آپ سب کو بعد میں جوڑیں گے تو یہ 6 حصوں میں بٹ جائیں گے اعمال کسی میں ایک گناہ اجر ہے کسی میں 10 گناہ ہے کسی میں 700 گناہ ہے کسی میں واجب ہو رہی ہے ایک چیز جنت واجب ہو رہی ہے توحید کی وجہ سے اور ایک میں جہنم واجب ہو رہی ہے کفر کی وجہ سے اور اگلی چیز ہے جو نیکی کا ارادہ کرے پھر بھی نیکی ملتی ہے اور جو گناہ نہیں کر پاتا تو اس کا گناہ نہیں دیا جاتا ایک اور روایت ہے جمعے میں آنے والے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو وہاں لغو کرتا ہے لغو یعنی ایسی بیکار باتیں کرتا ہے معاملے ایسے اٹھاتا ہے اس کے حصے میں تو وہی لغو ہے یعنی جو وہاں جا کے باتیں کر رہا ہے اور ادھر ادھر کر رہے باتیں اور یا کوئی خرابی پیدا کر رہا ہے اس کو تو وہی ملے گا دوسرا وہ ہے جو دعا کرتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے اسے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے اس کی مرضی ہے مانگ لے اچھی بات ہے اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو سکوت یعنی خاموشی کے ساتھ خطبے میں بیٹھتا ہے کسی مسلمان کی گردن پھلانگ کر مسجد میں آگے نہیں بڑھتا نہ کسی کو ایزا دیتا ہے اس کا جمعہ اگلے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے بلکہ اور 3 دن تک کے گناہوں کا بھی اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے من جا بالحسنتی فلہ عشر امثالہا جو نیکی کرے اسے 10 گناہ اجر ملتا ہے سبحان اللہ امام ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل کیا اب دیکھیے کہ تبرانی میں کیا ہے جمعہ جمعے تک بلکہ 3 دن تک کفارہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 روزے رکھے اسے سال بھر کے روزوں کا اجر ہے اسی لیے ہمارے جو 3 روزے ہوتے ہیں نا یام 20 کے 13, 14 اور 15 چاند کی یعنی مون کے اعتبار سے جو 3 روزے رکھ لیتا ہے اس کے اعتبار سے 3 روزے پورے 7 مہینے کے روزے کیوں ہوتے ہیں ہر روزہ 10 کے برابر ہے تو نکلتا کیا ہے بعد میں 30 روزے یہ ترمذی کی روایت ہے اسی طرح یہاں جو آیت کے اندر لفظ استعمال ہوا من جا بالحسنتی کہ جو نیکیوں کے ساتھ آیا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں حسنہ سے مراد کلمہ توحید ہے اور سیئہ سے مراد شرک ہے اللہ اکبر کیسا لگا آپ کو اعمال کی اتنی مختلف قسمیں سن کے میرا تو دل بیٹھ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسکینرز میں سے کیسے بچ کے جائیں گے دنیا میں آج چھپا کے بھی کچھ لے کے جانا چاہتے ہیں نا تو ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی والے چیک کرتے ہیں کتوں سے سنگھواتے ہیں لوگوں کے بیگوں کو کہ کہیں کوئی ڈرگس تو نہیں کوئی پروہیبیٹڈ آئٹم تو نہیں ان باتوں کو سنتے وقت ہمارے دل میں یہی خیال ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو آنیسٹ کر لیں اندر اور باہر کے سارے فرق کو دور کر لیں کل بہت باریک باتیں ہیں آپ کو یاد ہے وہ حدیث جو پیچھے کوٹ کی تھی غالباً 7 پارے میں ایک جگہ کہ احکم السفینہ بحر العمیق کس کشتی کو مضبوط کر لو سمندر بڑا گہرا ہے تو اس میں چوتھی نصیحت جو آپ نے بزر غفاری کو کی تھی وہ کیا تھی یہی تھی نا کہ اپنا نام مال درست کر لو اس لیے کہ حساب لینے والا بڑا باریک بین ہے ایسے نہیں لگتا کہ کچھ لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بس دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے ہی پکڑے جائیں گے یہ لوگوں کی عادت ہے ڈرانے کی اور انہوں نے اتنا مشکل دین کو کر لیا دیکھنا سب ایک ہی جگہ چلے جائیں گے اب بتائیے اگر سارے ایک جگہ جائیں گے تو اس آیت کا کیا فائدہ ہے اور یہ ساری روایت کہاں جائیں گی ایک بندہ پینے والا ایک پلانے والا ایک بچنے والا اگر دونوں کو ایک ہی جنت ملنی ہے تو کیا پھر ضرورت کیا تھی اس شریعت کی بار بار قرآن پاک میں آتا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کہیں آتا ہے ام نجعل المفسدین کالمسلمین کیا ہم مومنوں کو مفسدوں جیسا کر دیں گے کہیں کافروں اور مسلمانوں کا فرق پیدا کیا جاتا ہے تو یاد رکھیے امتحان بڑا سخت ہے اگر ہمیں اپنی فکر نہ ہوئی، اگر ہم نے اپنے دلوں کی صفائی نہ کی، اپنے نفس کے تزکیے نہ کیے، اپنے اسلام کو خوبصورت نہ کیا، تو عملوں میں اخلاص نہیں آئے گا. یہ بڑے بڑے گھنٹوں کے اعتبار سے کی ہوئی نیکیاں بالکل تنکوں سے بھی ہلکی ہو جائیں گی اگر اخلاص نہ ہوا. پھر ایک اور خوبصورت پہلو سے اس آیت کو بھی دیکھئے کہ نیکی کو بڑھانے کا عمل یہ مسلمان امت کا پچھلی امتوں سے بھی تقابل ہے، کہ پچھلی امتوں کے لیے ایک نیکی کا جتنا ثواب مقرر کیا گیا اس سے 10 گنا ثواب امت محمدیہ کے لیے مقرر کیا گیا. اس بات کی دلیل کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کی میعاد یعنی دنیا میں رہنے کا وقت جو ہے پچھلی امتوں کی نسبت سے ایسے ہے جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت ہو، یعنی صبح و فجر سے لے کے عصر تک کا وقت دنیا کا گزر چکا جس میں معروف قبیلے یہود اور نصارہ گزر چکے. اب مسلمانوں کے پاس دنیا میں رہنے کا وقت بہت تھوڑا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ اب عمریں بھی تو چھوٹی ہیں نا، کہ جیسے عصر سے مغرب کا وقت ہے اور بہت مختصر وقت ہوتا ہے، کہا بس اتنا وقت اب تم دنیا میں ہو. یہود اور نصارہ کی حالت کے مقابلے میں تم لوگوں کی حالت ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کام کرنے کے لیے کچھ مزدور رکھے اور کہہ دیا کہ جو شخص دوپہر تک کام کرے گا اس کو ایک قیرات ملے گا. یہ ایک منی کی ایک سمجھے جیسے روپیہ یا ڈالر ہے، تو قیرات ایک دور میں چلتا تھا، یعنی کوئی مزدور صبح سے کام کرے دوپہر تک اس کو ایک قیرات ملے گا. یہودیوں نے اس قول کے مطابق ایک قیرات مزدوری پر آدھے دن کام کیا. پھر اس شخص نے کہا اب جو شخص دوپہر سے عصر تک کی نماز تک کام کرے گا اس کو ایک ایک قیرات ملے گا. اس قول کے مطابق نصارہ نے دوپہر سے عصر تک ایک قیرات پر کام کیا. پھر اس شخص نے کہا اب جو شخص عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک کام کرے گا اس کو 2 قیرات ملیں گے. آپ سوچیں گے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور کسی نے کوئی کام کمٹ کیا ہوتا ہے تو اس کو تو ختم کرنا ہے، اور مزدور سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کرنا چاہتے، تو یہ اوور ٹائم دے رہا ہے کہ دیکھو اب تھوڑا ہی وقت ہے کر لو لیکن مزدوری ڈبل ملے گی. تو بہت سارے لوگ جو تیار ہوتے ہیں، تو اس طرح اس نے آفر کی کہ اب تھوڑے وقت میں کرو لیکن پیسے دگنے دوں گا. پھر آپ نے فرمایا سنو تم ہی وہ لوگ ہو جو عصر سے مغرب تک کام کرو گے اور دوہرا اجر پاؤ گے. یہ فیصلہ سن کر یہودی اور عیسائی ناراض ہو گئے. انہوں نے اتنا کام کیا اور ان کو 1 پاؤنڈ ملا یا 1 ڈالر ملا، 1 قیرات ملا. بولے ہمارا کام تو زیادہ تھا اور اجرت سب سے کم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا میں نے تمہاری کچھ حق تلفی کر لی؟ انہوں نے جواب دیا یہ بات تو نہیں ہوئی. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ میری مہربانی ہے، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سبحان اللہ. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اللہ جس کے اوپر فضل کرے تھوڑے کو زیادہ کر دے. تو اس طرح اس امت کے نیک اعمال کا اجر پچھلی امتوں سے دگنا بلکہ 10 گنا یا جتنا بھی اللہ چاہے، خلوص، اخلاص، محنت، کوشش بڑھاتے جائیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. میں سوچتی ہوں کہ بعض وقت ایسے زندگی میں آتے ہیں جو ہمارے اجر کو بڑھانے کے ہوتے ہیں. حالات کی وجہ سے شیطان اس وقت ہمیں بدزن کر کے اس کام سے ہٹا دیتا ہے کہ کیا اب میں ہی سارا کام کروں، کیا یہ میرے لیے یہ کام ہونے چاہیے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ وقت جو درجے بڑھانے کا ہوتا ہے یا جو انسان کی نیکیوں میں اضافے کا ہوتا ہے وہ انسان اپنے ہاتھ سے کھو دے گا. تو ہم سب کو اتنا باریک بین ہونا چاہیے، ان نیکیوں کو کرنے کو ڈھونڈیں جس کو کوئی نہیں کر رہا، ان حالات میں نیکیاں کریں جن حالات میں کوئی نہ کرے. دیکھیے کہ آج کے دور میں نیکیاں کرنے والوں کا اجر کیوں صحابہ کرام کی نیکیوں سے بڑھا ہے؟ اس لیے کہ آج کے دور میں اتنا ڈسٹریکشن ہے، اتنی چیزیں، اتنی مصروفیات ہیں، شیطان نے اتنے جال پھیلائے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اجر پہلے سے زیادہ ملے گا. اور دوسری بات ہے کہ صحابہ کرام نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، ہم نے تو دیکھا نہیں. تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ اس دور میں تو ہمیں چن لے، اپنے کاموں کے لیے چن لے. ہماری یہ چھوٹی چھوٹی زندگیاں جو چند سالوں کی ہیں، پتہ نہیں کتنی پیچھے رہ گئی، تو اس کو اتنا ببرکت کر دے، ہم اتنی نیکیاں کریں کہ آنے والی نسلوں تک اس کا اجر رہے. دن رات اگر ہم کام کریں پھر بھی کمی کام کرنے کو مزید ہے کہ اللہ کچھ کام ایسا کر جائیں کہ ہماری زندگی میں برکت پڑ جائے اور ہماری نیکیاں بڑھتی جائیں بڑھتی جائیں. روایات تو اور بھی بہت ساری ہیں، دل چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کیا کیا انداز سے مفسرین نے ان آیات کی تفسیر کی کہ انسان حیران ہو کے رہ جاتا ہے. مثلا ابو ذر غفاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من جا بالحسنتی فلہو اشروم صالحہ، اور میں اس پر زیادتی کرتا ہوں کہ اللہ نے وحی غیر مطلوب میں بھی یہ بیان فرمایا کہ جو شخص بدی لے کر آئے اس کی بدی کی سزا برابر کی ہوگی اور میں معاف کر دیتا ہوں، اور جو بالشت پر میرے قریب آئے گا میں اس کے ایک ہاتھ جاؤں گا. اسی سے ملتے جلتے لفظ ہیں، لیکن آخر میں بات کیا ہے کہ شرط کیا ہے کہ مشرک نہ ہو تو میں اس کے ساتھ مغفرت کے ساتھ ملوں گا. یہ امام بغوی کی تفسیر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جن حالات میں توبہ کرتا ہے، جن حالات میں گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ اس کا اجر دیتا ہے. اسی طرح اس آیت کو صدقات کی مد میں بھی لیا گیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقات کے علاوہ دوسری نیکیاں بھی مراد ہیں، کیونکہ صدقات کا ثواب تو 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور اس میں دلیل میں واعد پیش کرتے ہیں سورت بقرہ کی، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. پڑھ چکے ہیں نا آپ کہ اللہ تعالیٰ ایک دانے کے ساتھ 7 سے پھر 100 اور اس طرح 700 کر دیتا ہے اور اس سے بھی بڑھاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا خرچ تو اس سے بہت بڑا ہے، اس کو 10 سے تو کیا، اس کو تو 700 سے اللہ تعالیٰ نے نسبت دے دی. پھر کچھ اور بھی نیکیاں، ایک اور انداز سے اس آیت کو دیکھیے گا، کچھ زبانی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جو بندے کی بہت بڑھتی ہیں. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تسبیح یعنی ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تحمید یعنی ایک بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ایک تحلیل ہا سے چھوٹی ہا جو ہوتی ہے یعنی ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تکبیر یعنی ایک بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. یہ صحیح مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے ابو ذر غفاری سے. بلکہ اللہ کے ذکر کا ثواب صدقات سے بھی زائد ہے، یعنی صدقے کا ثواب تو 700 گنا ہے تو اللہ کے ذکر کا ثواب تو اس سے بھی زیادہ ہے. ابو دردہ کی ایک روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ تر اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ، تمہارے درجات کو سب اعمال سے زیادہ اونچا کرنے والی ہے، اور سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی اعلیٰ ہے، اور دشمن کا مقابلہ کر کے ان کی گردنیں کاٹنے اور اپنے گلے کٹوانے سے بھی افضل ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا، جی ضرور بتائیے، پہلے یہ بتائیے کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ تو نہیں تھک گئے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم تو اجر سن سن کے بھی تھک جاتے ہیں، کہاں اجر لینا اور کہاں نیکیاں کرنا. لیکن اللہ کے نبی کا انداز تو دیکھیے، 5-6 چیزیں بیان کی اسے ایک حدیث میں کہ بتاؤ اس سے بھی اچھا، اس سے بھی اچھا. اور یہ وہ نیکیاں جس کے لیے عموماً انسان حرص کرتے ہیں نا کہ ہمیں موقع ملے، ہم سونا چاندی اللہ کے راستے میں لگائیں، گردنیں کٹائیں. کہا ان سب سے بڑھ کے تمہیں بتاؤں ایک عمل؟ صحابہ کرام نے کہا، جی ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا، اللہ کی یاد، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. یہ ابن ماجہ، حاکم، ترمذی، احمد کی روایت ہے، اور بلکہ تبرانی میں ابن عباس اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے افضل کوئی صدقہ نہیں. کتنا آسان ہے، ہم کتنے بدبخت ہوں گے اگر ہم اپنے رب کو یاد نہ کریں. دیکھیے اللہ کا ذکر دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، اعمال سے بھی ہے. ذکر قلبی، ذکر لسانی، ذکر عملی، فعلی کرتے رہے. کیوں بھولتے ہیں اس رب کو؟ اس کی تو یاد بھی عبادت ہے. دنیا والوں کو یاد کرتے ہیں تو غم ملتا ہے، نیکیاں چھٹ جاتی ہیں، نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں. دنیا والوں سے باتیں کرتے ہیں تو کوئی جو کام کر رہے تھے وہ بھی نہیں کرتے. اور اللہ کی یاد بندے کے دن رات کو عبادت بنا دیتی ہے. اے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق دے دے. پھر فرمایا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے ایک سیدھا راستہ بتایا، یعنی فطری اور تخلیقی طور پر مجھے معصوم بنایا، پھر وہی اور دلائل کے ذریعے سے ہدایت بھی فرما دی. یہ مطلب ہے اس آیت کا. اب اللہ کے نبی کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو میرے اللہ نے تو مجھے سیدھا راستہ بتا دیا. اننی حدانی ربی, ہدایت دی, یعنی پہلے فطرت پہ پیدا کیا. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوا, الی صراط مستقیم, پھر وحی دی اور دلائل دیے, واضح دلائل دیے کہ جس پہ چل کے انسان, جس کے اوپر چل کر انسان پھر اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے. یہ کون سا دین ہے؟ دیناً قیمم ملت ابراہیم حنیفہ. یہ وہ ایک دین ہے جو مستحکم طریقہ ہے ابراہیم کا, جس میں کوئی کا جینا تھی. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابراہیم سے جوڑا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تینوں گروہ, یہود, نصارہ اور مشرکین مکہ, یہ حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا سمجھتے تھے, ان کی نسل سے سمجھتے تھے. کہا نہیں, تم ان سے نہیں ہو بلکہ یہ نبی ہے, کیونکہ وہ بت پرست نہیں تھے, وہ سیدھے راستے پہ تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ میں دین حنیفیت پہ ہوں, اللہ کے نبی ابراہیم کے دین پہ میں ہوں. اور آپ دیکھیے کہ ہر نبی کا طریقہ ایک ہی تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سچائیوں اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ ان کا ذکر بار بار کرتے ہیں. اے اللہ, تو ہمیں بھی چن لے, ہم گناہ گار ہیں, نافرمان ہیں, ہم بہت سر سے پاؤں تک یا اللہ بھٹکے ہوتے ہیں, ہم نفس کے تقاضوں میں, ہم سستیوں میں پڑے رہتے ہیں. اے اللہ, تو ہم سے بھی ایسا کوئی کام کرا کہ جیسی محبت تجھے ابراہیم سے ہے تو ہم سے بھی ویسی محبت کر, اور جیسے ابراہیم کو آنے والی نسلوں کے لیے تو نے روشنی کا ایک چراغ بنا دیا, اے اللہ تو ہم سے بھی اسی جیسا کوئی کام کروا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی, ابن مردویہ میں آتی ہے کہ صبح کے وقت اللہ کے نبی ایک دعا پڑھتے تھے, اور جو لوگ صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں یقیناً وہ بھی پڑھتے ہوں گے. کیا اسبغنا علی ملت الاسلام و کلمۃ الاخلاص و دین نبینا و ملت ابراہیم حنیفہ و ما کان من المشرکین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی ہم نے ملت اسلامیہ پر, کلمہ اخلاص پر, ہمارے نبی کے دین پر اور ملت ابراہیم حنیف پر صبح کی ہے جو مشرکین نہ تھے. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا, سب سے زیادہ محبوب دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا, جو یکسوئی اور آسانی والا ہے. پوچھیے اپنے آپ کو, یکسو ہوں, فوکسڈ ہوں, آسانیوں والا دین ہے میرے پاس؟ ہر انسان چیک کر سکتا ہے. مسند کی ایک روایت میں ہے کہ جس دن حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر منہ رکھ کر خبشیوں کے جنگی کرتب دیکھے, اس دن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اس لیے کہ یہود یہ جان لیں کہ ہمارے دین میں کشادگی ہے, اور اس میں اور میں یکسوئی والا دین یعنی آسانی والا دین دے کر بھیجا گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں کہ آپ بھی کہہ دیں کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں, وہ مشرک نہیں تھے, اس لیے اب میں بھی مشرک نہیں بن سکتا, مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ میں تمہاری ان چیزوں کی طرف اپنی نسبت جوڑوں. اب دیکھیے کہ آیت کے اندر جو بات ہے, قیمم مخفف ہے, یہاں خلاصہ یعنی چھوٹا کیا گیا, مصدر ہے لیکن صفت کے طور پہ آیا. اصل میں یہ کیا تھا؟ قیمن تھا, لیکن یہاں کیا آ گیا لفظ, دیکھیے اپنی آیت کے اندر, آیت کے اندر جو لفظ ہیں وہ کیا ہیں؟ قیمن. تو قیمن قیمن کو چھوٹا کیا گیا, اس کی اصل کیا تھی؟ قیومن. اور مستقیم اور قیم ہم معنی ہوتے ہیں. ملت ابراہیم کے ساتھ جب تعلق جوڑتے ہیں تو حنیفن کا تعلق جڑتا ہے, وہ مشرک نہیں تھے, اپنے باپ دادا کے طریقوں پہ ہر کام کو جائز کرنے والے نہیں تھے, لہٰذا تم اپنا یہ دین, تم بھی اپنا یہی دین بنا لو, ایک رب کی عبادت, اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا, اسی کے ساتھ چلو. اور وہ دین کیا تھا, اس کا ذکر اب اگلی آیت, جو بڑی خوبصورت آیت ہے اس سورت کی, اور اختتام پہ ایک بڑا پیارا سبق دیا جا رہا ہے, اور وہ کیا, قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے, بے شک میری نماز اور میری قربانی, اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور میں اسی کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ آیت ایک خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایک بندہ مومن کو سر سے پاؤں تک اللہ کا بننا سکھایا ہے۔ للہیت، اللہ کا بن جاؤ، خالص توحید کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ پورے کا پورا رب کا بن جائے۔ اصل میں یہ آیت ادخل فی السلم کافہ کی تفسیر ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے نا کہ اے لوگو اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں پورے کا پورا داخل ہونا کیا ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، وہ بتایا گیا۔ پہلے بات کی گئی کل، اللہ کے نبی کو کہا گیا تو آج امت کو بھی کہا گیا۔ اللہ کے نبی اگر ایسے ہیں تو پھر ہم ایسے کیوں نہیں بن سکتے؟ کیا کہہ دیجئے، ان الصلاتی، بے شک میری نماز۔ نماز سے یہاں عبادات مراد ہے، یعنی میری نمازیں، میری عبادات، میرے رکوع، میرے قیام، میرے سجدے، میری ساری چیزیں میرے رب کے لیے ہیں۔ وہ نسخی، نسخی میں طریقہ عبادت ہے، عموماً حج اور قربانی کی طریقہ کار کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے کہ ارینا مناسکنا، حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں اپنے طریقے سکھا، تو یہاں نسخ کہہ کے طریقہ عبادت، یعنی نماز تو پڑھنی ہے مگر کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ اس میں اب دیکھیں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کو بدعت سے روکتی ہیں۔ قرآن ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے، اپنی زندگی میں ویسے ہی عبادات کرنی ہے جیسی اللہ کا حکم ہے، جو اس نے کہہ دیا وہی کرو گے تو اصل میں پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے وماحیا، اور زندگی، میرا جینا، اور جینے میں انسان کی ساری زندگی کی خوشیاں، اس کے طریقے، خوشیاں منانا، سب کچھ لینے کے طریقے آ جاتے ہیں۔ موت اور حیات کا مالک وہ ہے، یہ ماہیا اور ممات مصدر ہیں، یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں نا موت و حیات، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ بعض علماء نے موت اور حیات کو یہاں ایمان اور اطاعت کی بات کی، کہ جس پر میں زندہ ہوں اور جس پر میں مروں گا یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ محیا سے مراد زندگی بھر کی اطاعتیں، عبادات، نماز، روزہ وغیرہ، اور ممات سے مراد وہ اطاعت جس کا تعلق مرنے سے ہے، مثلاً وصیت، مرنے کے بعد غلاموں کی آزادی، ان کو بڑا بنانا، اپنے بعد کسی کو اپنی جگہ نامینیٹ کرنا، مرنے کے بعد کی رسومات، کیا ہوگا، تیجا ہوگا، چالیسواں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سب کچھ بتا کے کہا للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو سب کا رب ہے، تو پھر میں اس کا کیوں نہ بن جاؤں۔ لا شریک لہو، اس کا تو کوئی شریک نہیں، تو میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیوں کروں۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی اقرار اور اخلاص کا حکم دیا ہے۔ ذالک کیا ہے؟ اقرار، کہ نہ صرف یہ کہ میں یہ مانوں بلکہ اس کا اقرار بھی کروں، اور اس اخلاص کا بھی مطلب ہے، اتنا ہی اخلاص میری زندگی میں رہے کہ 24 گھنٹے کا مسلمان بن جاؤں، اللہ کا بن جاؤں۔ اور یہ صرف تمہیں نہیں کہہ رہا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب ماننے والوں سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلا مسلم اس امت کا میں ہوں۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے مذہب کی طرف لوٹ آئیے۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ہمت نہیں ہارتے، ان کا دل چاہتا ہے کہ جو رنگینی آپ چھوڑ چکے ہیں ان پہ واپس آ جائیں۔ اللہ کے نبی کو بھی ایسی درخواستیں ہوتی تھیں، آپ لوٹیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربم وہو رب کل شیئن، آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ ہے استفہام انکار، یعنی میں ایسا کروں گا نہیں، تم کہتے ہو تو کر لو۔ اور رب، وہو رب کل شیئن، حال بیان کیا گیا، انکار کرنے کی وجہ بتائی گئی کہ کوئی وجہ ہے کہ میں اس کو رب نہ بناؤں، اس کا شریک بناؤں، کیا کمی کیا ہے اس کی کائنات میں، اس میں کیا چیز ہے۔ پیچھے اب دیکھیے دین ابراہیمی کی بات ہوئی، ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم نے بطور تقلید حضرت ابراہیم کے دین کو اختیار کیا تھا؟ کیونکہ کفار مکہ بھی تو اپنے ابا اجداد کے دین کی تقلید کرتے تھے نا، تو چونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی تو اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم کی کر لی۔ اسی طرح ہم بھی دوسروں کی بات کرتے ہیں، تو اس کا جواب اس آیت میں آ گیا کہ چاہے ابراہیم کا نام لیا جا رہا ہے لیکن اصل بات کیا ہے کہ عبادت اللہ کی ہے۔ اس کا جواب ہے اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء وہو رب کل شیء، کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مانوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس اگلی آیت سے وہ بات واضح ہو گئی کہ ابراہیم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تقلید کا نہیں تھا بلکہ دلیل کا تھا۔ دلیل اس سے ہمارے لیے بھی عمل کی بات ہے کہ باپ دادا کی کوئی بات ماننا صرف اس لیے کہ وہ باپ دادا کی بات ہے یہ درست نہیں، لیکن اگر باپ دادا کی بات درست ہو، توحید کے مطابق ہو، تو دل کی خوشی سے مانیے، پھر باپ دادا کی خوشی کا بھی ثواب ملے گا آپ کو اور دلیل کو ماننے کا بھی ثواب ملے گا۔ بات واضح، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو مانو۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ کہا کرتا تھا میرے راستے پر چلو، تمہارا گناہ اپنے اوپر اٹھانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی کو کہتا تھا جو میں کہتا ہوں آپ کریں اور جو گناہ ہوگا میں چلا لوں گا۔ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور جو شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے وہی اس پر رہتا ہے، یعنی جو برا عمل کرے گا اس کی سزا اس کو ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی۔ یعنی اگر کسی کی خاطر اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا دیا تو اس کا وبال خود پر پڑے گا، دوسرا کے ذمہ اس کا کچھ ذمہ نہیں۔ کیوں؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اپنے اوپر نہیں اٹھائے گا۔ وازرہ اخرا، اس سے پہلے نفس کا لفظ مخذوف ہے، کوئی نفس ہے نا بوجھ اٹھانے والا نفس، تو یہ لفظ کیا تھا؟ نفسن وازرہ اور نفسن اخرا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وازرہ اور اخرا کا موصوف محذوف ہے، صفت تو ہے لیکن موصوف نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ گناہگار نفس کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرے پر نہیں لے کے جائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تم کو خبریں دے گا اس کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ کسی کو اپنے باپ دادا کی طرف نہیں لوٹنا بلکہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ دین کے نام پہ جو اختلافات تھے وہ کیا تھے، کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا، کون صرف باپ دادا کے نام لے کے غلطیاں کرتا تھا اور اسی کو جائز قرار دیتا تھا۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر اس دن پریشان ہوں گے۔ اور آخر میں فرما دیا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہ ایسی ذات ہے جس نے تم کو زمین پر پہلی قوموں کی جگہ با اختیار بنایا۔ یعنی امت محمدیہ، اللہ نے گزشتہ اقوام کی ہلاکت کے بعد تمہیں زمین کا وارث بنایا، آج تم ہو، کل کوئی اور تھا اس زمین پہ۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض میں سے بعض کے درجے بلند کیے، کسی کو دولت دی، کسی کو غریب بنایا، کسی کو حسن دیا، کسی کو کم دیا۔ کیوں دیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ آزمائے تم کو اس میں جو اس نے تم کو دیا۔ یہ حصہ ہائی لائٹ کر لیجیے۔ ہمارے ہاں آزمائش کیا ہے؟ کہ کچھ چھین لیا، کچھ لے لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کچھ اور ہی خبر دے رہے ہیں کہ فیما آتاکم، آزمائش تو اس میں ہے، لینے والا نعمتوں والا، نعمتوں کو لینے والا آزمائشوں میں۔ امیری زیادہ بڑی آزمائش ہے غربت سے، خوبصورتی زیادہ بڑی آزمائش ہے بدصورتی سے۔ کیوں؟ کہ نعمتوں کو لینے والا بعض دفعہ اس نعمت کو پا کے بگڑنے لگتا ہے۔ امیر جب ہوتا ہے نا بندہ تو غفلت آنے لگتی ہے، بعض اوقات خوبصورتی آتی ہے تو دکھاوا آنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ پھر نعمتوں کی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ حسن دیتا ہے تو نخرے آ ہی جاتے ہیں، ادائیں دکھانے کو دل ہی چاہتا ہے۔ جسم اچھا ہو تو انسان بہن پہن کے دوسروں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرا فگر کیسا ہے، تھوڑا بھدا ہو تو انسان ڈھکا چھپا رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے کسی کو دکھا کے۔ ایسی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو تم آزمائشوں میں ہو، دیکھیں نعمتوں کو آزمائش سمجھیں گے نا تو عاجزی آئے گی، اور جو نعمتوں کو انعام سمجھتے ہیں نا تو تکبر آتا ہے. جس نے دیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ ان ربک سریع الحساب سریع العقاب، ان ربک سریع العقاب، آپ کا رب جلد عذاب دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے. اس کو پتہ ہے مہربانیاں کرنی آتی ہیں. جب چاہے اپنے دشمنوں پر فوراً عذاب لے آئے، یا موت کے بعد لائے، یا قیامت کے دن تک مؤخر کرے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ عذاب دور کی چیز ہے، صورت کی بات ہے. اِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب سریعُ العقاب. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اِنَّ رَبَّكَ میں صورت کی نسبت عذاب کی طرف کی ہے، کیونکہ سریعُ العقاب جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے سریعُ عقابی ہی، اس کا عقاب، اس کا عذاب بہت سخت ہے. براہ راست اپنی ذات کی طرف کی، کیونکہ سریعُ العقاب اللہ کی صفت ہے. اللہ اکبر، یعنی مغفرت اور رحمت کی نسبت اپنی ذات کی طرف مبالغے کے ساتھ، اور براہ راست کی، دونوں میں فرق دیکھیے. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، اور آگے کیا ہے؟ اِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ. غفور الرحیم سے پہلے جو لام ہے نا، یہ بھی بڑی اہم ہے تاکید کے لیے. یعنی پتہ کیا چلا اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ بذات خود تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے غفور الرحیم ہے، لیکن اس کی صفت ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اس کائنات کا نظم و نسق درست ہو، اس لیے سرکشوں کو عذاب بھی دیتا ہے. اس کی رحمت کثیر ہے اور اس کا عذاب قلیل ہے، اور اس سے بھی پہلے بہت کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے ان آخری آیتوں میں جھنجھوڑ دیا ہم سب کو. اب آپ کو وہ حکمت سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو پتہ چلا تھا کہ اس سورت کے ساتھ فرشتے اترے تھے، 70,000 اترے تھے. حضرت انس نے کہا تھا کہ جب سورت انعام نازل ہوئی تو آپ نے سبحان اللہ پڑھا، اور اس کے بعد اتنے فرشتے تھے کہ آسمان کے کنارے بند کر دیے. کیوں؟ اب آپ دیکھیں پوری سورت میں کیسا خوبصورت ربط ہے. اس سورت میں نعمتوں کا ذکر تھا، انعامات کا ذکر تھا. ابھی دونوں سورتوں کا جب تقابل کریں گے تو وہاں بھی آپ اس کو دیکھیں گے. تو آخری آیتوں میں آزمائش کا ذکر کر دیا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. پوری سورت یہی پیغام دے کے جا رہی ہے کہ ہم کرتے کیا. اور آپ دیکھیں کہ جو آیت نمبر 162 ہے نا، اصل میں یہ بندے کو بندہ بننا سکھاتی ہے. کرتے کیا ہو، تمہارا جینا مرنا کدھر ہے؟ للہیت سکھا رہی ہے. اللہ کے نبی کو کہا تم تو کہہ دو کہ میں چل رہا ہوں سیدھے راستے پہ، کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا. ہمیں عمل دے دیا کہ لوگ ساتھ دیں نہ دیں، تم نے چل دے رہنا ہے. یہ نہیں کہ دوسروں کے انتظار میں تم اپنے ہدایت کے سفر کو ملتوی کر دو. بعض لوگ صرف اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کیا کریں، ہمارے خاندان میں کوئی ایک بھی نہیں ہے دین پہ، کوئی ایک بھی کتاب نہیں پڑھتا، رواج ہی نہیں، رسم ہی نہیں، فیشن ہی نہیں. نہ ہو، چلتے جاؤ، انا اول المسلمین بن جاؤ، پائنیئر بن جاؤ، لیڈ کرو، ان لیڈ کرو، اپنے آپ کو چلاؤ تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کی مرضی آئے. اللہ تعالیٰ للہیت کا درس دے رہا ہے. دیکھیے ہر انسان کا حق ہے نا اس کی ذات پہ، ہمارے نفسوں کا حق ہے ہم پہ، اور اس کا یہ حق ہے کہ ہم اس کو جہنم سے بچائیں. جب بندہ اللہ کے سوا کسی غیر کو بنا لیتا ہے نا، للہیت کی بجائے اغیر اللہ ابغی ربن ہو جاتا ہے نا، تو اصل میں انسان اپنی ذات کی، اپنی جان کی قیمت کم کرتا ہے. جب کوئی گناہ کی طرف بلائے نا، نافرمانیوں کی طرف بلائیں، تو کہا کریں میں اپنی جان کو اتنا سستا کیوں کروں؟ میرے رب سے زیادہ میری قیمت کون پہچانے گا؟ میں کیوں اپنے آپ کو انڈر سیل کروں؟ دنیا والے میری کیا قیمت لگائیں گے؟ میں کسی کے کہنے پر کیوں کروں؟ میرا رب جب میری اتنی قیمت لگاتا ہے، میں ایک منٹ دیتا ہوں تو وہ اس کو کم از کم 10 منٹ لگ لکھتا ہے، میں اس کو $1 دیتا ہوں تو وہ کم از کم 60-70 یا اس سے بھی زیادہ لکھتا ہے، میں تھوڑا تھکتا ہوں وہ رب میری اس تھکن کو بھی میرے نام اعمال میں بڑھا دیتا ہے، تو پھر بتاؤ کہ میں کیوں کسی اور کا بنوں؟ یہی پیغام ہے اس سورت کا. اللہ نے مختلف درجے بنا دیئے تاکہ تم اپنے اوپر شکر کرو جو مل گیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے جلنے کڑنے کی بجائے اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو اور جو جتنا اللہ کے راستے میں نعمتوں کو استعمال کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنا نعمتوں کو بڑھائے گا سورۃ ابراہیم آیت 7 میں بھی آتا ہے نا وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اے اللہ تو ہمیں نعمتوں کی آزمائش سے بچانا زوال نعمت سے بچانا ہمیں اس دین پہ چلنے والا بنا جو بغیر آمیزشوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے بچا دے ہماری عبادات اللہ کے لیے ہو جائیں ہم قربانی کی سطح پہ جئیں ہم جئیں تو رب کے لیے جئیں ہم مریں تو رب کے لیے مریں اور ہمیں موت آئے تو اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سرکشیوں میں موت نہ آئے نافرمانیوں میں موت نہ آئے اس ایک آیت کو ہائی لائٹ کر کے اپنے معمولات کو ایک ہفتہ چیک کیجئے گا چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے آیت نمبر 162 اور 3 کے اوپر اس میں تم کہتے ہیں کہ ہم پورے اللہ کے ہیں آپ ایک ویک اپنے آپ کو چیک کریں گے آبزرو کریں گے کہ کہاں اللہ کی ہوں اور کہاں نہیں ہوں